इश्क छुपता नहीं छुपाने से, तेरा आशिक हूँ मैं जमाने से। इश्क छुपता नहीं छुपाने से, इश्क छुपता नहीं छुपाने से, तेरा आशिक हूँ मैं जमाने से, तेरा आशिक हूँ मैं जमाने से, तेरा आशिक हूँ मैं जमाने से। रुकना मुझको पास आने से, रुकना मुझको पास आने से, तेरा आशिक हूँ मैं जमाने से, तेरा आशिक हूँ मैं जमाने से, तेरा आशिक हूँ मैं जमाने से। इश्क छुपता नहीं छुपाने से। जाना तुम दिल मेरा तोड़ के न जाना तुम, मुझे छोड़ के न जाना तुम दिल मेरा तोड़ के न जाना। जाती है तेरे जाने से, जान जाती है तेरे जाने से, तेरा आशिक हूँ मैं जमाने से, तेरा आशिक हूँ मैं जमाने से। इश्क छुपता नहीं छुपाने से। भुलाने से भूल सकता नहीं, भुलाने से तेरा आशिक हूँ मैं जमाने से, तेरा आशिक हूँ मैं जमाने से, इश्क छुपता नहीं छुपाने से, तेरा आशिक हूँ मैं जमाने से, रोकना मुझे को पास आने से, तेरा आशिक हूँ मैं जमाने से, तेरा आशिक हूँ मैं जमाने से, इश्क छुपता छुपाने से, इश्क छुपता।